Євангелія від Йоанна, розділ 17. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Тепер же прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої. Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої. І все моє – твоє, твоє ж – моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імені твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у твоє ім'я, тих, яких ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося писання. Тепер же іду до тебе, і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише, щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу, так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині. Слово твоє – істина. Як послав ти мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю, але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав. І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що ти послав мене, і полюбив їх ти, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною, та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний Отче, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав. І оті спізнали, що послав ти мене. І я об'явив їм твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них».